Detta är avsnitt 84 av BB-podd på gt.se om IFK Göteborg i Göteborg. Vi kommer direkt till studion från Prioritet Serneke Arena där vi just har bevittnat Blåvitts andra match för året mot norska Sandefjord. Därför hann vi inte riktigt få med oss någon gäst idag, utan vi flyger helt solo, Glimberg. Hur känns det egentligen? Skrämmande, men jag är överlycklig för de hade de här goa trekantsmackorna på fiket även denna vecka. Fantastiska mackor gjorda på något sorts café i Härlanda. Det är aldrig fel med en trekant. Det är kul. Ja. Eftersom vi inte har någon gäst idag, Patrik, så ska du få en stor jävla ära. Mm. För de senaste två gästerna har fått ta en selfie med min telefon som jag sedan har lagt upp i sociala medier. Och eftersom du är så oerhört selfie-kompatibel just nu, det är typ tre om dagen från dig, så ska du få berätta för våra lyssnare här hur man faktiskt gör för att få den grymmaste Patrik Lindberg-selfien. Man ser till att för det första ha mitt hår. Det är en enorm styrka som man kan använda genom hela livet. Det är samma för att kompensera när man har en dålig längd. Jag har fortfarande inte tagit bilden, för jag sitter och beundrar mig själv i den här mikrofonen. Pratar du på lite så ska jag fota telefonen här. Eller? Jag pratar på. Men berätta vad du gör. Det här är radio liksom. Det är inte... Jag kör ankläpparna där. Jag har sett på Paradise Hotel ett år. Så att jag gick rakt på ankläpparna. Blev den bra eller? Ja, det blev ingenting. Ta om det där framme sen. Jag gör en ankläpp till då. Nej, jag kan fan inte göra ankläpparna förresten. Tänk om den här bilden syns någon gång. Den kan jag användas mot mig. Men gör det, det blir kul. Eller ska jag fota in datorn eller något sånt där roligt? Ja, gud vad kul det låter. Nej, berätta för oss vad du gör. Detta är radio, inte tv. Du syns inte i bild. Jag försöker ta en bild här och då blir det svårt. Tog jag någon... Nej, det gör jag inte. Nu ska se här. Kvadrat ska den stå på, va? Nej, det behövs inte. Kan man trycka här på sidan för att ta det? Det vet jag inte. Ska vi se här. Jo, men det jag gör är att det första jag gör är att leta upp ett bra ljus. Och det är inte helt lätt i den här studion. Det vet ju du med tanke på hur många bilder du tar. Ja, det är lite så här kallt ljus här inne. Nu tror jag har hittat en vinkel som jag är ganska bekväm med. Det är ganska mycket motljus och jag är skymd halva jag bakom en mikrofon. Mm, det är ju bra. Ja, så där tror jag har någonting faktiskt. Det ser ut som typ insidan på Kents första skiva eller någonting. Ja. Man ska liksom försöka gömma sig så mycket som möjligt. Det blir bra. Om ni vill beskåda detta haveri till selfie så kan ni kolla på våra sociala medier, Instagram och Facebook och Twitter och allt möjligt där den hamnar långt innan detta avsnittet kommer ut. Så att, ja. Har vi någon sponsor den här veckan? Ja, vi är även denna vecka sponsrade av vår träningsguru, den blåvita PT:n Peter Malmros. Och du kom ju faktiskt direkt till Prioritet Serneke Arena från Peters träningslokal, va? Jag tog ut mig för att sedermera åka och titta på andra män som tog ut sig. Ja. Ja, så kan det vara. Och jag har faktiskt själv också varit där och kört lite. Började faktiskt komma i ordning med detta. Jag tror om det. Kan du inte fråga vad jag gjorde istället idag? Så kan jag ta det lite snabbt så kan du också. Ja, det var ju den också. Ja. Ja. Fråga det istället vad jag gjorde. Vad gjorde du och Peter på United Training? Det vill du ha ett bra veta, va? Ja, precis. Nej, vi gjorde ett lite nytt pass som jag inte testat på innan. Han jobbar ju mycket med att det ska vara roligt att göra träningen. Så nu hade han något sorts gladiatortema när vi skulle köra idag. Så han fäste någon sorts gummisnodd i ryggen på mig. Man fick på sig ett bälte. Och skulle jag springa då med den gummisnodden i ryggen och ta en boll längre bort då. Problemet var ju att gummisnodden drar ju åt mer och mer och mer och mer, så det blir tyngre ju längre kom. Så ju längre kom jag... nu tar jag det rätt här. Så ju längre bort du... Det stod. Jag tar om hela den biten, förlåt. Mm. Det vill du ha bra att veta, va? Nej. Du ska säga ja. Ja, men... Det vill du allt bra veta, va? Det vill jag allt bra gärna veta. Peter har ju börjat dra igång ett nytt tema för mig nu när jag tränar, för han har upptäckt att jag inte tycker det är så jävla roligt, och då försöker han hitta sätt att motivera en. Så nu körde vi gladiatortema idag. Okej, det låter ju besvärande i ditt fall. Nej, det var galet roligt. Jag fick på mig någon sån här gummisnodd i ryggen, och så skulle jag springa då och ta en boll längre bort i rummet. Problemet var ju bara att ju längre den här gummisnodden tändes, desto svårare blev det ju att springa. Så att det var kul på ett sätt, och sen visade det sig efteråt att det också hade varit jävligt jobbigt, men är man sporrad så går det. Jag måste bara berätta en grej, att jag är jättestark nu. Har jag fått bevisat idag, för att en sån här kabinhake som man sätter i ryggen pajar när jag gjorde detta. Så att ena stunden så tappar jag gummisnodden utan att känna det, och sen så när jag satte fart genom rummet där så spände det aldrig åt, och så drog jag rakt in i Peters vägg bredvid Peter, och Peter började asgarva precis som man gör. Det finns att beskåda på min Twitter om man vill se det. BB Patrik heter jag på Twitter. Och ditt gladiatornamn är Fail, eller? Ja. Hur var det för dig i veckan då? Ja, men jag Jo, men jag har ju bland massa andra problem med min kropp den här stora nackdelen som väldigt många av oss som inte är elitidrottare har. Du är för stark. Jag är smidig som ett kräldjur. Det skulle vara kylskåp som alla tänkte på. Om man inte är proffs på sånt där, så är det jäkligt svårt att träna just sådana saker som rörlighet. För att det ser man ju jättemånga som står och bara köttar och köttar på gymmet. Stora muskler och men när man ska röra sig så är man rätt osmidig, så att säga. Du menar att du inte ser ut som dem i spegeln när du försöker efterlikna deras övningar? Nej, men vi har kört... Ja, men vi har kört en del rörlighetsövningar, jag och Peter, och det är jäkligt bra att göra sådana saker med en personlig tränare. För att det är ofta att ryggen ska liksom vändas och vridas åt olika håll, och det vågar inte jag göra om jag inte vet vad jag håller på med, så att säga. Så att förhoppningen är att vi kommer få se en superrörlig Joakim Hanes fram mot vårkanten här. Det är inget jag vågar lova, men det kändes jäkligt schysst att köra sådana övningar under supervising av någon som har koll på läget. Är du sugen på att få lite mer koll på din träning, så tycker jag att du ska gå in på gt.se/bbpod och klicka på bannern som ligger högst upp. Då kommer du till Peters sida, och han bjuder just nu alla på varsin gratis PT-timme där man kommer dit och får lite konsultation, och sen testar man lite övningar och sen så går man vidare om man känner för det. Annars så tackar man för sig och åker hem. Det går nog att hitta något och kan göra det där, va? Ja. Och hälften av gångerna funkar gt.se/bbpod här vid sidan. Alltså, nej. Ja, men vi går på matchsnacket här direkt då. Är du med? Ska du klappa? Nej, jag gjorde det. Ja. Det var länge sedan, men nu ska vi faktiskt prata lite fotboll som är färsk i minnet, Glimberg. Mm. Och för att komma in på det så går vi enast lite tillbaka i tiden. Inte så långt bak. Ja, vi har faktiskt spelat två stycken matcher med Blåvitt sedan vi poddade senast. Båda mot norska lag. Vi börjar väl lite snabbt och städa av den här Sarpsborg-matchen som var i helgen. Ja, det är väl första gången som hela det blåvita supporterkollektivet är överens för en gångs skull. Det var ett haveri utan dess like. Ja, men det får man väl faktiskt säga. Och även om det är en match av så kallad träningsmatchkaraktär där det är väldigt få saker liksom sitter som de ska, så kan man i alla fall hoppas att någon sak sitter där den ska överhuvudtaget. Första halvlek hade vi till exempel inte ett enda avslut. Inte på mål, inte utanför mål, utan avslut. Nej, och vi blev ju faktiskt mer eller mindre överkörda av ett lag som slutade någonstans mitt i tippeligan förra året. Mm. Som för vissa hade gjort två träningsmatcher innan. Men Det var inte mycket att skriva hem om man säger så. Det som kändes ganska signifikativt för den matchen var att vi var väldigt ovana vid att spela på stora ytor. Och det såg jag ju sen att Bovic Lander sa i en intervju dagen efter eller samma dag, eller vad fan det var. Just det som var supertydligt. För när de spelar mycket smålagspel på träningarna så räcker det att du tar ett kliv åt sidan så blir du öppnad. Eller så får du en öppning mot dig. Du kan ta ett kliv framåt, lägga en passning. Och det går mycket, mycket fortare. När man får mycket ytor, då får du ibland 2-3 touch på bollen. Och det märkte man att det kunde spelarna inte hantera. För de har liksom inte överfört det lilla spelet till stor plan. Och där tyckte jag vi såg en ganska tydlig skillnad idag kontra förra matchen. Mm. Och Sarpsborg då som vi mötte, de var ganska fysiska får man säga. Det kändes som jävligt vältränade fotbollsspelare. Och de satte också ganska hög press på vissa av våra spelare. Och under matchen idag då så satt vi ju bredvid Paka och kollade på matchen. Mm. Och han sa ju det att just den gräsplanen inne på PSA är väldigt svår att behandla bollen på, för att man får ta många extra touch och den känns tajt att spela på, och man kan hamna då, om man möter lag som sätter hög press, så kan man hamna i väldigt, väldigt tidsnöd, och det får man väl absolut säga att det hände. Ja, och vi ska väl också säga så att Paka inte kritiserade PSA, han tyckte det var en fantastiskt bra anläggning och allt som finns där, att man kan göra vinterträningen. Men effekten av PSA är att vi får en väldigt långsam gräsmatta då den inte går att vattna, och det blir lite som du säger där, att bollen stannar och får inte riktigt den banan man tror att den ska få, och då blir det att spelaren stannar och då får han en spelare in i sig och det blir bara en stor röra och allting. Den beter sig inte riktigt som den gör utomhusbollen där, kan man säga. Ja, men lagen som sätter extremt hög press får väldigt bra utdelning på detta. Ja, det kan man definitivt säga. Till saken ska jag också säga så att vi saknar ju våra två absolut mest kreativa krafter på mittfältet, Sören Rex och Mads Albeck, som vilade den här matchen i första halvlek i alla fall då. Säga någonting mer om det. Ja, och sen att de stängde kanterna. Ja. Och sen var ju Sarpsborg extremt duktiga på att stänga kanterna. Jag vet inte hur många gånger Seb Olsson blev brutalt misshandlad längs kanten. Kan inte vara kul att komma och göra sina första A-lagsmatcher för Blåvitt och så får man stryk i 90 minuter. Nej, men så är det. Min lilla ljusglimt från den matchen får jag säga att det är Elias Omarsson som jag tyckte var en av de få som faktiskt fick med sig bollen och skapade någon som helst tryck där. Han hade ett skott på mål ganska direkt i andra halvlek, men sen var det inte jättemycket kul. Ja, men då tar jag min ljusglimt också då. Det var nog Sabba som jag tyckte gjorde en väldigt bra och hungrig insats där han visade att han verkligen inte vill återuppleva någon kalma misär, utan han vill spela i år. Jag tycker det syns ganska tydligt. Direkt från det. Ja. Let me refill. Mm-hmm. Det dumma med det här är att du inte släcker törsten. Vadå? Det släcker ju inte törsten på Max. Det gör det väl. Jag vill bara ha, alltså om jag hade druckit det vatten så hade jag definitivt inte tagit mer vatten. Men det är ju nästan bara vatten. Alltså släcker det törst. Men det är bara psykiskt. Bensin är också nästan bara vatten. Det släcker inte törsten. Så. Är det verkligen bara vatten? Nästan? Ja, nästan. Mm. Ska vi då gå rakt över på dagens tillställning som för oss blåvita var betydligt roligare att titta på? Ja. Då är det alltså blåvitt för dagen i det lila andra stället av någon outgrundlig anledning. Har du någon aning om varför? Låt mig tippa på att Sandefjord, som också skulle med färjan hem idag, vilket gjorde att speltiden blev så tidig, kanske bara hade med sig sitt vita ställe, och så upptäcker vi det och så gjorde vi en simpel och enkel lösning genom att låta oss spela i det lila stället. Men varför gör klubbarna sånt där? Jag tycker det händer någon gång varje år. Ja, men kommer det vi glömde vårt, hur fan kan man glömma sitt ställe? Ja, men förra året så fick vi spela i Västar i Dubai en match. Ja, men det är ju helt sjukt. Det finns ju ändå folk i klubbarna som jobbar med det där. Ja, nog om det. Du menar att det är en ganska lätt grej. Så här, kom ihåg, så här, fotbollsskor, benskydd, kläder. Ja, precis. Jag brukar aldrig glömma att ta på mig en tröja när jag ska till jobbet exempelvis. Nej. Men du brukar ju alltid matcha min tröja. Försöker du göra det då? Va? Jag skojar. Nej, men det är ju det att de har tagit med sig fel ställe bara. Jo, men... Ja. Ja, i alla fall. Matchen slutar i alla fall 3-1 i Blåvitt. efter 3 mål av Tobias Hussein. Och ett mål, och Sandefjords mål görs av ingen mindre än killen med det grymma namnet Flamor Castrati. Jag älskar att du, när du såg hans flagga på den här lilla lappen som vi såg, vägrade att slå upp hans namn, utan du skulle minsann gissa flagga och sen googla flagga. Du tog det ändå på andra försöket, det är bra gjort av dig. Ja, han var från Kosovo, var det, jag gissar på Bosnien. Så det var inte jättelätt med flaggorna där, men det var nära. Som vi var inne på lite i snacket om Sarpsborg där, så blev det ju också då en enorm skillnad när vi hade våra kreativa spetsar Mads Albeck och Sören Rex på banan. Det blir ett helt annat lugn när, framförallt när de får bollen, så skapar de sig lite mer tid med bollen och kan titta upp och hitta bra spel. Men även hos de andra spelarna upplever jag att de känner att det finns alltid ett tryggt alternativ att rulla vidare till. Nu satt jag bara i halsen här, förlåt. Sören är med, sa du, va? Nej, men så är det såklart. Sören, och både så är det såklart. Mads är ju en ledare på planen och styr och ställer ganska bra, precis som han vill. Sen har han ju också ett naturligt lugn, vilket vi kanske inte sett alla andra gånger hos andra spelare. Vilket gör att vi liksom kan hålla bollen, vi kan hitta nya ute och vi kan byta kanter och växla över. För det var ju till stora delar ett helt nytt Blåvitt som kom ut, om man jämför med den första träningsmatchen. Det måste man ju säga. Och det måste man ju också kunna kräva. Ja, gud ja. Och jag tror en stor del av effekten var att de sista veckan spelade på en större fotbollsplan när de gjorde sina träningar. Sen måste man ju också ställa sig frågan, hur kassa var Sandefjord egentligen? Ja, stundtals, det var väldigt märkligt. Stundtals så glimrar de ju till, men i övrigt så tycker jag att de spelar ganska märkligt. De blev precis som vi många gånger ganska långa i laget, och sen så lyckades vi lura dem väldigt många gånger, till och med 3 gånger. 1, 2, 3, Tobias Hussein. Genom att stöta med såväl Sören som Hussein, och i de sambanden så lyfter de med 2 mittbackar, och helt plötsligt så öppnades det en lucka för Hussein som kunde dra däremellan. Du ska inte kunna slå en långboll på en djupgående Hussein så han ska göra mål. Inte när han är 34 år gammal. Detta är ju annars någonting som Blåvitt tydligen har tränat väldigt tydligt på i veckan då. Just den långa öppnande bollen från ytterback upp mot forward, och det är alla 3 målen kommer på en sån grej, så att det... Man kan ju tycka att Sandefjord efter andra gången skulle börja känna att fan, vi ska kanske täcka den där utan ändå. Jag vet inte. Nej, det kändes som att de inte alls hade synk i sitt mittbackspel, att det var där de föll ganska stort. Ja. Jag tror inte att vi enbart kommer få se den typen av spel i Allsvenskan, för att det kommer bli bortplockat ganska snabbt. Tobias Hussein, 3 mål. Jag skulle väl säga också att han blir ju då... Tobias Hussein... 3 mål. Han blir ju givetvis utsedd till matchens lirare efter matchen, som man ju blir när man gör mål. Men jag skulle vilja säga att just i den här matchen så är vi absolut inte ute och cykla med den grejen heller, för att om man bortser från målen så tycker jag att Tobbe gjorde mycket smarta manövrar i matchen. Små verkligen. Touchar och flickar och sånt där med bollen som fram till lagkamrater. Han springer in i en del situationer och blockar motståndare och sådär. Han såg jävligt bra ut bara. Ja, han hade en ganska bra synk med Omarsson, tycker jag också, i många gånger när den ena gick i djupet och den andra mötte och vice versa. Jag tyckte att det funkar rätt bra. Det syns ju också väldigt tydligt vid ett tillfälle när Omarsson kommer fri och rundar sin försvarare och går mot målvakt, och målvakt räddar bollen. Så är Tobbe där och hugger den, för han ser direkt att det här kommer att ske. Och skapar därefter ytterligare en farlig chans. Så att, jag tycker de hade en bra synk, och Tobbe var verkligen på tårna idag. En fit Tobbe var på tårna idag. Ja, jag tyckte också att han såg lite mer slimmad ut i år. Han kanske har varit hos Peter och fuskat i smyg. Eller är det kappa-effekten? Nej, men om man kan... Ska vi ta en annan spelare? Ska vi gå upp? Nej, jag tänkte bara säga en sista grej. Nej, men om man kan få utlopp för Tobbes tidvis jävligt smarta fotbollshjärna på banan i år på ett sätt som gynnar både honom och laget, så tror jag att vi kanske kan få ut en växel till och en dimension i spelet från Tobias Hussein. Det tror jag definitivt. Vi var inne på Elias Omarsson där. Jag måste faktiskt säga att han ser nästan ännu bättre ut med bollen i år. Han är grym på att suga fast och få med sig bollen i svåra, konstiga situationer. Och även på den svåra mattan i Prioritet Serneke Arena. Mm, där har han en jättestyrka och det är när han är vid linjen. Det är ett av de svåraste ställena att ta sig loss, för att du kan ju inte gå bakåt utan du måste ju gå antingen höger eller vänster eller rakt fram. Och där kan han stå med en försvarare framför sig och ändå ta sig ur situationen. Det imponerar ganska mycket på mig. För han är liksom tvingad till att göra något kreativt för att ta sig ur det. Det går inte bara att passa sig ur situationen. Om man vill spela ett wildcard, en dark horse som skytteliga vinnare i år, så skulle jag slänga dem på Elias Omarsson faktiskt. Det är otippat. Mm. Då kan vi köra Dark Horse med Katy Perry i slut. Mm. Nej, det kommer inte någon ihåg då. Nu då. Yes, jag fortsätter på att spela nu. Mm. Vårt nyförvärv Abdul Razak går ju ut skadad i 34 minuten någonstans där. Mm. Väldigt synd, för jag tycker att man återigen ser kanske ännu fler glimtar av en jäkligt hög nivå innan han hunnit att bryta. Du och jag har lite olika åsikter gällande Abdul Razak. Jag köper det du säger med hans kvaliteter. Vi ser ju ett par gånger när han tar emot jävligt fina bollar som är ganska svåra, men han tar ner dem och förvaltar läget och lyckas passa bort det. Men han löser många krångliga situationer, men han försätter sig också i situationen från första början. Och det är några gånger jag har varit inne på att om han inte löser den situationen så kommer de med ett jävla anfall, för då får de en rejäl omställning. Vi har ett sånt jätteexempel idag där han stod och snurra och sen väl fick upp bollen längs banan och folk applåderade och alla var jättelyckliga. Och det enda jag tänkte var, vilken jävla flax du hade att du fick iväg den bollen, för annars hade det gått åt helvete. Ja, men där kan du ha rätt. Men vad jag tänker mer på kanske är när han väl får med sig bollen i ett steg och kan sätta fart och accelerera och kliva framåt i banan på ett sätt som gör att folk får inte tag i honom. Liksom. Där ser man att det finns liksom lite internationella kvaliteter i vissa saker. Så därför kändes det synd att han blev skadad nu när han verkar vara lite mer på gång. Då. De pratar om mellan 1 och 2 veckors bortvaro. Det är den informationen vi har nu. När detta har släppts så kanske det är något helt annat. Ja, av den anledningen är det jävligt olyckligt då att de åker till Dubai just imorgon. För där ska de ju möta Brøndby och AIK. Vilka är två motstånd som vi ändå har ganska bra koll på och som får klassas som likställda med det vi har och kanske något lag som är lite, lite bättre. Så att det är klart att det hade varit intressant att se honom i den situationen. Och sen som du säger, kontinuitet är ju superviktigt. Se på Haitham och hans första insatser kontra hur han utvecklades. Så att, jag har inte sågat Abdul Razak på något sätt. Jag säger bara sluta krångla och börja leverera. En som inte krånglar så jättemycket i sitt spel då. Martin Smedberg Dahléns. Jag har skrivit upp här, bra bollar levererar han när han får tid på sig. Och det är ganska signifikativt för Martin. Framförallt då i andra halvlek när han fick gå ner som högerback, så är det ju kvalitet som kommer från fötterna. Han assisterar till exempel till 3-1-målet då. Men frågan är då, var är Martins framtid i laget? Är det som högerytter som är hans utgångsposition? Där han kanske inte får den här tiden på sig, framförallt i allsvenskan. För annars är det så att vi sitter ju som jag sagt tidigare på kanske på två av Sveriges bättre högerbackar. Mm. Vad ska man göra? Ja, för att förklara för er som inte har superkoll här nu, vad du menar med tid är att om du har en yttermittfältare som springer ner ett motstånd och ett anfall, så kan ofta högerbacken överlappa och då har ju liksom yttermittfältaren rensat gatan lite och då får man tid på sig att kanske slå in inlägget. Var det du menar? Ja, men ungefär så. Patrik sitter och pekar och visar och ritar massa här. Det syns inte jättebra i programmet, men jag han tror gör det i alla fall. Förstod, ja. Och där är det ju någonting på spåren, för att när han får tid på sig, vilket du ofta får som då ytterback, så kan han måtta, för att han har ett ganska bra inlägg och han har ett hårt dykande inlägg. Och jag är lite inne på det som du säger också. Han är inte lika snabb och han blir inte snabbare med åren. Nej. Kommer det straffa honom eller ligga honom i fatet när fotbollen går framåt och framförallt fotbollen på kanterna är snabbare? Jag vet inte. Nej, jag skulle vilja se både Emil Salomonsson och Martin Smedberg Dahléns som högerback, och det är ju en ekvation som är svår att få ihop. Ja, det är den ju. Men jag gillar ju det de hade när de växlar ganska bra, så jag är inte helt främmande heller till att köra Smedberg, Emil och att de skiftar mellan varandra, för den andra kan ju uppenbarligen täcka upp för den ene. För den ene kan ju uppenbarligen täcka upp för den andra. Sabba Låsson var du inne på förut i förra matchen. Bra hår. Mycket bra hår. Sjuka videos på Instagram. Ja. Men som du säger också då, visar jävligt mycket vilja och hunger. Och han har också lite det här som Razak har när han får tag i bollen och får kliva något steg. Då har han ett jäkla driv och är väldigt svårstoppad. Han har också det här rycket som blir viktigare och viktigare i dagens elitfotboll. Ja, det har han definitivt. Jag tror vi kommer få se ganska mycket av Sabba i år och jag hoppas verkligen att han kommer ha en fin utveckling. Kom ihåg också att det är ganska roligt att Sabba mer kom som kompisen till Prosper när vi värvade dem från... vad var det vi hämtade dem från nu igen? Ghana. När vi värvade dem från Ghana. Det är ganska intressant det där att Prosper sedermera ryktas lånas ut till Division 1 och Sabba är den som tar klivet. Ja, och om vi ändå är inne på det då, Prosper såg man ju idag kanske då varför han måste lånas ut. Nej, jag tar om det. När vi ändå är inne på det då, Kasim Prosper, ser man väl kanske under dagens match lite anledningen till att det kan vara en utlåning på gång. Han kommer in i andra halvlek och vill väldigt, väldigt, väldigt mycket. Kanske så mycket så att han försöker lite för mycket själv, vill inte spela bollen. Så fort han kommer i närheten av boxen så försöker han dra 2-3 gubbar och avsluta själv. När det finns utmärkta lägen att spela fram lagkompisarna. Ja, men som fotbollsspelare så är det väldigt svart och vitt, framförallt som anfallare. Antingen gör du mål eller så gör du inte mål. Vi kommer ju alla ihåg att Gustav Engvall blev kritiserad för att han gjorde få mål när han typ gjorde 70 assist till Lasse Vibe samma säsong. Så att jag förstår hans tänk också där och jag tror att han försöker ännu mer nu, för jag tror inte han är supersugen på att bli utlånad. Och då kanske man tänker att jag kan nog rädda detta i sista stund om jag börjar göra lite mål, och då tar man kanske avslutet vid helt fel tillfällen som är... istället bara bli blockat och så får motståndarlaget en kontring. Och då är det ju förjävligt. Och då kan det hända att man sitter i Norrby nästa dag. Ja, det kan nog bli så till och med. Det här är ju asgött att bara tugga på. Sören och Boman har skrivit här också att de missade två bra lägen var. Men det väl handlar väl om att Men det handlar väl om att kalibrera skottfoten lite bara i de lägena. Det var en nick från Sören där också. Boman drog väl två stycken över högra krysset. Ja, första och andra blev ganska arg. Då har han ganska bra tid på sig. Jag tycker ändå när man tränar så pass mycket varje dag att man har lärt sig, framförallt som anfallare, att man ska luta sig så jävla långt bak när man ska lägga en bredsida i bortre. Jag kanske överdriver, men jag tyckte att det var jävligt märkligt, framförallt andra gången. Pontus Dahlberg var ju den målvakt som enligt alla tidningar och medier överallt skulle stå idag. Det var väl också tänkt så? Ja, det var det ju. Igår var inte med på träningen och alla undrar varför. Då skrev ju tidningen att han gjorde halkan. Gjorde han, klarade halkkörningen också. Ja, vad härligt att höra. Det är svårt att misslyckas, men jag har hört om folk som har gjort det. Han var även ute på hal is idag. Nej, han var febersjuk då. Ja. Så kunde tyvärr inte göra... sin årsdebut. Nej, men det är också hemskt det där tycker jag. För att det är andra gången sjukdom stoppar Pontus. Det var ju tanken att han skulle stå sista matchen mot Norrköping i Allsvenskan förra året för att få känna på lite i det. Och nu den här gången som han skulle stå så är han febersjuk. Och även sjuk i Norrköping-matchen där då? Ja, sa jag inte det? Nej. Vad sa jag då? Du sa ju bara att han inte skulle stå där. Sa du. Men jag tror det är andra gången sjukdom har sätter stopp, tror jag sa. Ja, det var inte helt solklart. Aha, okay, ja, skitsamt. Ta om hela den där. Eller så bara säga ja, såklart. Ja. Ja, såklart. Detta innebar ju då att Erik Dahlin fick vakta buren för andra matchen i rad. Hur ser Dahlin ut, tycker du? Jag vill börja med att poängtera att jag inte är någon sorts fotbolls, framförallt målvaktsexpert. Jag ska inte säga så. Jag tyckte jag dock. Av det lilla målvaktskunnande jag kan så tyckte jag att Dahlin vid väldigt många tillfällen var väldigt sent ute. Jag jämställde honom helt rättvist till exempel med Manuel Neuer som är mycket mer aktiv när det kommer till att röra sig ut i planen, framförallt rusa ut mycket tidigare. Jag tyckte han var sen några gånger, framförallt på det målet han släpper in, den lilla chippen som han får, där tyckte jag han stack sent. Ja, vi ska absolut inte starta något drev och sånt här, för det är väl den enkla populistiska vägen att ta och vilja kräva att Pontus Dahlberg, våran stora talang, spelar. Men då ska man ju inte å andra sidan kasta massa skit på Erik Dahlin bara för att det är han som blir tvungen att stå här nu. Men jag är lite inne på det som du säger också. Han känns som att han blir liksom fast och stationär på linjen. Och det är ofta när det kommer höjdbollar och hörnor in liksom, som man tycker att det där ska målvakten ut och ta, så står han lite kvar på linjen. Så där finns det att slipa på. Mm. Sen måste jag säga att jag tycker det är jävligt roligt med hela Erik Dahlins vändning i fotbollskarriären. Från att ha varit i Blåvitt och hamna i Norge, och så var man ute och kröka och så blev det lite problem där och så fick man lämna klubben. Och sen så var man nere i division 1 och vände, och så ringer Blåvitt och vill ha in en på ett kontrakt på grund av att man har fått en skada på sin andra målvakt. Och han tänker, ja vad fan, det kan jag väl göra. Jag lär inte få spela någonting, med skitsamma. Och nu står han där som kandidat till att vara första målvakt i Blåvitt igen. Det är en fin historia faktiskt. Det kan gå fort även i fotboll. Ja, verkligen. Berätta lite för lyssnarna om Sebastian Olsson. Det kan jag göra. Sebastian Olsson är en ung och fortfarande lovande kille, vill jag säga, som var i Blåvitt, som sedan hamnade i ÖIS, spelade ett bra tag och sedan ville Blåvitt ta han igen, och då blev han jätteglad och sa ja. En kantspelare som är väldigt kreativ, påminner lite grann om Sam Larsson. Och har ett fint, bra avslut. Jag tror vi kommer få se honom ganska mycket i år. Du har sett honom på träning ganska mycket. Mm. Och där har han imponerat. Ja, alltså det som har gjort mig så imponerad av honom är att han har varit, jag använder det här ordet ganska ofta, men nonchalant. Men jag menar det på rätt sätt. Att han vågar ta för sig, att han vågar kliva in, att han vågar utmana. Det är ganska lätt när man kommer in mot stora, tunga backar som är erfarna, att man liksom är lite feg i det, men inte Sebastian, han har bara gått rakt på och han har imponerat jättemycket på mig. Jag tror att han kommer få en fin utveckling. Hur har det sett ut i de här två matcherna då? Första matchen fick han väldigt, väldigt mycket stryk, det sa jag tidigare i programmet som det heter. När man spelade upp på honom så hade han en försvarare i ryggen hela tiden, vilket gjorde att han egentligen bara kunde spela i sidled eller så kunde han spela hem. Han kunde aldrig vända upp, så då fick vi inte se honom så mycket på kanten. Idag fick han ju mer yta på sig och kunde vara lite kreativ, men vi har mer att se av honom. Det jag har sett på träning så har han ganska mycket kvalitet, men han behöver också få lite tid på sig. Men jag tror han kommer anpassa sig till tempot, för det är den absolut största skillnaden mellan Superettan och Allsvenskan. Har du någon slutanalys på de här två träningsmatcherna då? Jag börjar träna stor plan tidigare nästa år, Blåvitt, så ska det nog se bättre ut i första matchen också. Ja. Det är ja, jag får jag ett samtal av Jörgen. Nästa match är ju då under Dubai-lägret. Och det är danska Brøndby som vi var inne på som står för motståndet på The Sevens i Dubai, som vi väl spelade våra matcher på förra året där också, va? Mm, det är det. Och det är den 7/2. Och den underbara tiden klockan 09:00 svensk tid, va? Ja, de spelar väl, vad är klockan i Dubai då? Någon helt annan tid, men det är 12, på dagen. 1, ja, någonstans där. Så att det blir till att planera in den matchen om man ska, eller vänta, vad är det för dag? Är det en? Det är en onsdag. Det är en onsdag. Måste det vara, för jag börjar ju 6:e. Nej, tisdag. Det är en torsdag. Ja, det är en torsdag. Ja, jag tror det. Jag tror det här. I alla fall, men jag slutar den 3:e. Är du säker? Jag är säker på att det står så i min kalender. 7:e. Ja, 7:e. Varför kollar jag på? Ja, för idag är 1:e. Jag vet inte varför jag kollar på. Ja, för klockan 9:00. Det var därför jag tisdag. Kollade. Ja, det är en tisdag. Det är min första arbetsdag på Lantmännen. Ja. Och detta är alltså en tisdag då, så det blir väl till att göra en riktig rokad i almanackan för de flesta om man ska kunna titta på den här matchen. Ja, det blir lite sent jobbet kanske. Råkar försova sig och så tar man en god våffelfrukost. I Brøndby spelar ju som bekant vårat mittbackslån från förra säsongen, Jurtur Hermansson. Mm. Jag tar om det så här. I Bröndby spelar ju då som bekant vårat Nisse Wiberg finansierade mittbackslån från förra säsongen, Jörter Hermansson. Ja. Han hade jag velat ha kvar i Blåvitt. Ja, det hade jag också gärna haft. Han hade fina fötter. Det var mycket som var bra med Jörter. Det fanns ju någon sorts dröm om att se honom och Rogne tillsammans en hel säsong. Den sket sig. Ja, det ska bli spännande att se då hur han har utvecklats i Brännby. Mm. Har du någon koll på om Gustav Nilsson, superstriken från Falkenberg, om han är någorlunda tillbaka och spelar, tror du? Jag vet inte. Han bröt väl benet i samma match som David Mitov Nilsson, Norrköpings målvakt, när de möttes för året för mig. Ja, då låter det inte som att han är på banan i alla fall. Nej, i Brännby har vi också Elfsborgs bekantningen Johan Larsson. Just det, alltid lika grinig. Ja. Han gillar jag inte. Nej, inte jag heller. Så jävla gött med varenda den analysen. Allt är lika grinig. Ja, han gillar jag inte. Nej, så bara gå vidare. Ja, då tar vi om premiären då. Ska du ta upp någon info där så du kan läsa eller? På... Ja, du skulle ta upp lite där, så du. Ja, du menar på spelarnas ålder? Nej, premiären Malmö. Jag ska springa på toa så länge. Vad menar du med så? samma dag som den här podden släpps, Glimberg, så släpps det någonting annat också. Det släpps biljetter till Malmö hemma. Första matchen i Allsvenskan, den stora premiären på Nya Ullevi. Det heter inte det, men jag säger det så folk ska veta vad vi är. Mm. Det är faktiskt precis vad du säger, första matchen i Allsvenskan. För den här matchen spelas vilken dag? En lördag. Klockan. Men du tog ju fram för att veta detta. Jag trodde det var lite roligt att du skulle ställa vilken dag, en lördag, vilken där. Och då hade du ändå inte kunnat svara på det. Nej, men jag ville trippelkolla nu. Fråga här. Jag säger lördag. Och så vilket datum? Okej, skitsamma. Lördag den 1 april klockan 13.00. Det är inget aprilskämt. Nej, det är sanning. Ja. Och kika era mailboxar nu, ni som har årskort och redan köpt det, för då kommer ni få förtur att välja bästa platsen på arenan. Och detta är väl en av de matcherna här under nästa år som man inte... Och detta är väl en av de matcherna under året som man bara inte får missa. Det är alltså den första matchen i Allsvenskan. Den spelas på en lördag, så alla har typ möjlighet att gå dit. Det är IFK Göteborg mot Malmö, Allsvenskans och Sveriges två största lag, mest framgångsrika lag, två antagonister, och i år så lär det väl finnas ännu mer upppiskad hatstämning, får man säga så eller? Får du säga. Ja, det är jävligt viktigt att slå Malmö i år med tanke på allt som hände förra året med bangerincidenter och sådana saker. Och att de nu är regerande mästare också. Det hade varit jävligt skönt att bara trycka tillbaka deras självförtroende lite. För de har det lite för lätt just nu. Det har de. Och de har ju börjat tagga så in i helvete för den här matchen på sociala medier. Hur de ska ta över. De håller på att mobilisera. Och de har ju sagt att de ska äga Göteborg den 1 april. Och har ju sagt att ni får tillbaka Göteborg den 2 april. Så kan vi inte ha det. Nej, så kan vi absolut inte ha det. Och nu har vi verkligen... chansen när vi har Nya Ullevi, som du säger, och göra en... Nu ska jag ta till med mitt hatuttryck. Gör det. Vi ska göra den blåvita väggen, Glimberg. Om det är någon gång som jag kan acceptera att det är en jävla vägg, så är det nu. Det här får du inte missa på något sätt. Så det är bara att se till att boka in det datumet. Vilket datum var det? Lördag 1 april klockan 13.00. Precis. Och se till att skaffa biljetter. Och skaffa biljetter till dina polare och din familj och din släkt och alla du känner. Om det är någon gång man ska gå, så är det väl ändå på första matchen mot Malmö. Ja, jag tycker det. Så det är bara att tagga till. Var det miljonregn nu då? Jag tar den här Gustav och de hemvändarna först. Ja, just det. Mm. Ja, men det är bra. Då har vi en under timmen sen. Det blir bra. Mm. Vi har en kvart kvar i leash. Ja. Ja, max. Men det är en hel del av den tiden som tickar som inte är material också. Tror jag. Ja, faktiskt. Mm. Du menar när vi tar om och sådär? Mm. Ja. Jag ska ta fram det jag skrev. Om. Jag skrev upp. När de, hur gamla de var. Jag hittar liksom inte på den här telefonen riktigt lika snabbt som på den andra. Det är ju helt sjukt, vet du, appar ligger i minnet. Jag känner mig som mormor så här. Du måste ta en ny selfie sen också, den ser för jävligt ut. Men det var ju roligt att jag var täckt. Behöver vi göra den selfie-grejen med mig då? Nej, jag vet inte. Jag tyckte att det var kul att komma in i det på något sätt. Ja, jag fattar. Men det är inte säkert vi behöver. Vi ska bara hamra in lite formatgrej. Ja, just där är det, jävla. Vad gör du? Jag letar efter den. Varför flyttar du inte? Jag ska göra det, men det var första dagen jag skulle använda den. Då upptäckte jag var den låg. Ja. Ja. Oj, jävlar. YOLO. Gustav Svensson har lämnat den moderna fotbollens nya ekonomiska högborg i Kina och flyttat till USA, va? Trumpland. Ja. Seattle Sounders, som är regerande amerikanska mästare i MLS, eller vad fan man säger. Mm. Har de fortfarande de här roliga straffarna i MLS när man springer från mittcirkeln och var det 5 sekunder man hade på sig? Jag kommer inte ihåg det. Älskar konceptet just i USA. Vill inte se det någon annanstans. Hockeystraffar. Ja. Ja. Och han har väl skrivit på så att ett kontrakt där till 2018, mm. väl? Mm, det stämmer. Vänta, fan, jag måste ta bort. Över 2018. Mm. Var tog den här vägen nu då? Fuck, jag screenshotar ju allt utom det. Nej, där var det. Över 2018 var det, va? Utgår ut. Och han har väl skrivit på ett kontrakt som går ut 2018 där. Mm. Samma sak, fast det är inte riktigt i MLS då. Gäller för Oscar Wendt och Pontus Wernbloom. Oh, jävlar. Vad händer med den här podden? Shit, jag säger om det. Samma sak då på kontraktet, fast inte i MLS. Det gäller ju Oscar Wendt och Pontus Wernbloom, som båda har kontrakt som går ut 2018. Och Marcus Berg skrev ju då på ett kontrakt med Panathinaikos som går ut 2019. Han verkar lyfta helt okej lön där borta i Grekland just nu, Berg. Ja, så kan det ju vara. Det unnar jag honom inte. Men jag undrar ju då, öppna detta för den här Rat Pack Reunion som de kallar det, grabbarna. Finns det en öppning att de faktiskt kommer hem och spelar i Blåvitt tillsammans? Vi ponerar då att samtliga tre här kommer samtidigt efter 2018. Ja. Och så säger vi då att Berg inser ju också det, att vad fan, nu kommer alla hem, då får jag också komma hem. Då är de ju, Oscar Wendt är då 33 år gammal, Wernbloom är 32 år gammal, Berg är 33 och Gustav Svensson är 31 år gammal. Det är den nya unga 86-generationen, även kallad. Ja. Det finns en möjlighet. Däremot så är det så att vi vill ju inte ha hem ett gäng gamla föredettingar som inte har något bläck kvar i pennan, så att säga. Du hade inte gärna ställt Glenn Hussein, Tobias Nilsson och Tord Holmgren på plan idag. Nej. Men en liten hint om att detta kan bli verklighet. Det hade ju såklart varit jävligt roligt att se. Är Bjärsmy kvar då? Ja, det vet du fan alltså. Han verkar sugen på. Nej, så kan du inte säga. Fråga igen. Eller ska du ta bort det helt? Eller? Nej, skit i det. Ja. Yes. I. Bra porrskådisnamn. Vad är det nu? Nu kör jag min sågning här. Ja. Ska du köra en sån sågning? Ja, det kan vi göra. Det var länge sedan sist, men nu är sågningen tillbaka, Glimberg. Mm. Mm. Det brukar alltid vara på... Du brukar alltid... Just när du håller i sågningen så brukar alltid klingans tänder hugga extra hårt i de stora mediehusen där ute i Sverige. Är det så även idag? Eller? Så är det även idag. Jag hade lite för mycket tid häromdagen, mådde lite för dåligt och hetsade upp mig lite för mycket över saker som stod i olika mediaportaler och plattformar. Går det här hand i hand med din och min nya diet, eller? Vansinnigt, äter inget. Är jag, nej. Vad ska jag säga då? Jag bara, typ, låt höra. Kan inte jag säga, går det här hand i hand med ett minskat kaloriintag sista veckan eller sånt där? Det kan vara roligt. Ja, okay. Ja. Går det här hand i hand med ett minskat kaloriintag på Onsala halvön de senaste veckorna, eller? Det kan vara så. Det kan vara så. I alla fall. När Ludvig Augustinsson blev klar för en ny klubb, Werder Bremen. Nej, vi gör så här. Den första grejen som jag ska rasa lite mot här, det är ett ordval som används hela tiden så fort någon allsvensk klubb får in lite cash genom en försäljning eller en vidareförsäljning eller någonting, då pratar man nämligen om vad då? Jo, ett miljonregn. Senaste nu då när Ludvig Augustinsson gick från Köpenhamn till Werder Bremen och vi fick lite utslag på våran release-klausul, då är det ett miljonregn över Göteborg. Det är nämligen 5 hela miljoner som regnar ner i på Kamratgården. 5 stycken, är det ett regn? Räcker det med 5 regndroppar för att det ska vara ett regn? Vad är det för jävla, vad är det för snack liksom? Om du hör ordet miljonregn, ja, hur många miljoner tycker du att det minst ska vara för att det har levt upp till liksom förutsättningarna? För regn? Ja. Jag vet inte, men det är väl några miljarder droppar. Ja, men jag känner att är det ett miljonregn så ska det vara minst vara 50 miljoner i alla fall. Ja. 5 miljoner, not so much. Hur är det, en miljonskvätt? Ja, men precis. Och där fick våran egen hemvist en liten släng av sleven. Så kan det vara. Ja. Samma när Nabil Bahoui tror jag. Nej. Samma ord användes ju kanske med mer rätta när Alexander Isak gick från AIK till Dortmund. Men miljonregn, sluta snacka om miljonregn. De pengarna regnar fan inte in. De kommer in på kontot i sådana fall. Det jag har stört mig mest i det här är väl kanske att om vi nu får då 5 miljoner för Ludde, så kan jag tycka att det är märkligt att vi kan sälja så billigt att våran vidareförsäljningsklausul motsvarar ungefär halva summan av vad vi själva sålde honom för. Ja, det är dåligt självförtroende i försäljningen bara, helt enkelt. Ja. Nästa grej, någonting som kommer oftare och oftare i tidningarna. Joakim Lamotte. Eftersom det är så jävla viktigt att vara först med saker och ting. Så nu gör man nyheter inom citationstecken av rena spekulationer, rykten. Och hur gör man då för att ändå komma undan med detta? Jo, man hänvisar till uppgifter. Exemplet jag har här i min lur är från Sportbladet, Silly Season-blogg. Uppgifter, colon, Crystal Palace har lagt bud på Sakho. Uppgifter, det kan vara vilka uppgifter som helst. Det kan vara din son som har viskat någonting till en kompis att det är någon som ska, alltså, jag tar om det. Uppgifter, det kan vara precis vad som helst som ligger till grund för det. Det kan vara någon som har sett att någon har skrivit på någons Twitter att den eller den spelaren kanske eventuellt uppskattar vädret i en stad där det finns en klubb som kanske spelar fotboll och dit han skulle kunna tänkas gå. Jag tycker inte att det är legitimt att skriva en nyhet och hänvisa till uppgifter bara. Då får man berätta vilka uppgifter det handlar om. Är du med mig? Jag är med dig. Ja. Ja, ät lite kolhydrater. Nästa har vi här. Och det är kanske mer ett sätt att kritisera hur mediehusen pushar sina nyheter. Då står det nämligen här från samma avsändare då. Därför släpper MFF landslagskaptenen. Hur väcker detta ditt intresse, Patrik? Känner du att oj, nu är det någonting på gång här? Det måste vara någon skandal. Har han kört rattfull? Vad är det som har hänt? Berätta din förväntning på den här nyheten. Därför släpper MFF landslagskaptenen. Precis. Han har ju legat med någons tjej. Det är något i den stilen man förväntar sig. Då är det så här. Det handlar alltså om Malmö FFs isländska landslagskapten då, Kari Arnarsson. Nej, Daniel Andersson säger så här: vi bedömer att vi har en tillräckligt stark mittbacksuppsättning även utan Kari, säger sportchefen Daniel Andersson. Det var dramatiskt. Det är alltså ingenting. Det här är ju inte en nyhet ens. Utan de släpper honom för att de inte vill ha honom. Det var inte så mycket. Det verkar helt sjukt ju. Det var inte mycket att hänga i granen som nyhet, menar jag. Nästa har vi GP-sporten här. Som dunkar på med stora trumman efter en träning här. Lennartsson utlovar experiment på onsdag. Citat, blir lite nya konstellationer. Han utlovar väl inte någonting? Han säger att det blir lite nya konstellationer. Citatet från Jörgen Lennartsson är alltså: det blir lite nya konstellationer, så kan man säga, lite nya experiment i startelvan. Han utlovar väl inte start, han står väl inte och lovar massa grejer. Det är den här jävla lingon som han använder som jag är så jävla trött på. Man försöker sälja in saker som inte är någon nyhet, som en nyhet. Och jag blir så jävla trött på det bara. Om alla bara kunde hålla på med objektiv journalistik, precis som du och jag, så hade världen varit mycket, mycket bättre. Precis. Nästa grej kommer här. Det finns mer. Från en av mina personliga favoriter, Fotboll Direkt. Klart! Lagerbäck lämnar Sverige, förbundskanten för nytt nordiskt land. Vilket kan det vara? Det vet väl alla vid det här laget att det är i Norge. Men sättet man skriver den här Twitter-pushen är ju så jävla störande. För det handlar ju bara om att du måste klicka för att få reda på vilket land det är. Så jävla löjligt. Nu vill du bara såga Fotboll Direkt lite också. Nej, men det här handlar ju också lite om ett sätt hur man gör sina pushnotiser på Twitter och andra sociala medier. Man skriver saker så att man ska vara så jäkla sugen på att klicka på det. Det går ju också lite hand i hand med den här nya lokaltidningsjournalistiken som jag stört mig på från vissa mediehus. När man tar en nyhet, typ 600 döda i bussolycka, och lägger på en bild som ser ut att vara ifrån Göteborg. Det var bara det att bussolyckan var i Bangladesh. Mm. Så gör man nyheter idag. Det ska vara någonting som alla känner att man kan relatera till. Det kan vara min mamma som satt på den bussen. Troligtvis inte, om hon inte var i Bangladesh. Det är störigt bara, tycker jag. Men då är det också lite charmigt när de har fel. Jag vet ju att GP pushade ut fel Jerringprisvinnare här nu här om veckan. Ja, men precis. Och det är också att man ska vara så jävla tidig. Det är så viktigt att vara först. Det är inte lika viktigt att ha rätt. Nej, jag tror inte att det är så viktigt att vara först. Om man frågar oss mediekonsumenter och läsare, så tror jag hellre att man vill ha substantiella nyheter som liksom, där man får reda på hur det ligger till, när man får reda på någonting som känns lite som en nyhet. Nu känner jag att jag sitter och klickar på väldigt många nyheter bara för nästan för att få ett garv för hur dåligt konstruerade de här är. Hur de försöker vinkla allting för att det ska låta intressant, och sen är det inte intressant. Jag tror att det kommer backfire ganska snart på ganska många mediehus. Mm. Du säger det, eller? Ja. Vi tar det med Sören också då, eller? Ja, men vinner vi något på det? Det är bara att fundera på det bara. Nej, vi kan skita i det. För det enda vi gör är ju att säga att folk är dumma som tycker om det, att de är blåögda. Mm. Samtidigt så kan det vara lite kul att gå i bräschen och säga en sån grej. Ja, det gör vi fan. Ja, jag tycker det. Ja, det gör vi. Vill du läsa, läser du innan till då, så ska jag. Mm. Nu får vi fan avsluta med en sista punkt. Alltså jag har lite mer grejer. Alltså. Aha, okay. Men alltså, det här kommer gå var, det kommer, du kommer klippas bort rätt mycket av detta, den här rullar hela tiden. När vi ändå är inne på mediekritik här, Patrik. Sociala medier är väl också ett medie. Ja, det är det. Ja, och jag vet att du var lite irriterad här om dagen. Vi har vår tidigare gäst här, Fredrik Risp, som skrev på Twitter, socialt medie. Och han gör ju då detta i egenskap av agent till Sören Rex. Han skriver så här: efter några dagars intensiva förhandlingar så har Sören Rex idag tackat nej till bud från utlandet och stannade i Blåvitt. Mm. Varpå folk tycker att gud vad skönt, Sören stannade i Blåvitt. Vilken härlig Blåvitt kille. Extremt blåögt av alla Blåvittas supportrar, vill jag säga i sådana fall. Nej, jag kan tycka det också. Det är ju inte så att... Så, alltså jag förstår inte riktigt... Fan. Vi måste backa bandet lite här. Vad är syftet med själva tweeten? Vad är det Fredrik vill säga med tweeten, tror du? Jag tror att Fredrik vill säga hurra, Sören blir klar i Blåvitt. Ja, för att Fredrik har ju ett stort Blåvitt hjärta, så det är ju väldigt kul när han får göra något bra för Blåvitt. Men det är någonting som stör mig i den här tweeten, och det är orden efter flera dagars intensivt förhandlande. Precis. Ja, vad han där säger samtidigt är ju: hej, jag är en dålig säljare som inte kan ta avslut. Och det tror jag inte att Fredrik vill förmedla. Nej, man kan ju också tolka in i det. Gud vad vi försökte att få Sören bort ifrån Blåvitt, men vi lyckades tyvärr inte. Nej, exakt. Och sen det här då att Sören skulle ha tackat nej till bud från utlandet, det gör mig också lite förvånad. För att i nästa tweet då så skriver Fredrik som svar till en god herre som heter Filip Semler att jag kan inte se det negativa i den här tweeten. Att Sören tackar nej till 5 gånger pengarna är väl bara ett bevis på att han har ett väldigt stort blåvitt hjärta. Då tycker jag att det är jävligt taskigt av Sören om han har tvingat Fredrik jaga klubbar på sån detaljnivå att han vet att det är 5 gånger lönen det handlar om och ändå tacka nej. Skulle då Fredrik ha suttit i förhandlingar länge, i långa, intensiva förhandlingar länge, för att sedan Sören då kommer på, nej men fan, det är rätt gött i Göteborg ändå. Jag tror jag skiter i 5 gånger lönen. Såklart bullshit. Ja, men så har det ju inte gått till. Och då tycker jag istället att man bara kan skriva Sören stannar i Blåvitt, fan vad gött. För det är det. Ja, ska vi inte på något sätt säga, det är det bästa som kan hända att Sören stannar i Blåvitt. Men det, vad det står är Sören förhåller sig till sitt kontrakt. Ja. Inte mer än så. Vad betyder det liksom? Jag fattar inte ens varför man ska skriva det. Jag fattar vad han vill, men det blir så jäkla fel bara. Och jag kan tycka att alla blåvita är väldigt blåögda som bara, gud vad bra, tjo och tjim, tack och bra. Det här har ju inte, det är ju inte som det verkar här. Apropå blåögda. Vi ska inte kasta all skit på våra lyssnare. Det är inte så. Nej. Men vi tycker väl bara kanske att man ska tänka efter en extra gång ibland bara. Jag tycker att man i alla lägen i livet ska försöka se sakerna från bägge sidorna av myntet. Om man bara lär sig att göra det, då kommer man komma väldigt långt i livet. För det är ju silly season-tider nu. Det är många värvningar fram och tillbaka och övergångar. Och om man tittar på sociala medier så ser man ibland tendenser som jag tycker är lite dumma. Nu var det senaste det här med att Kim Källström skulle vara... Nu var det senaste här när Kim Källström bröt sitt kontrakt med schweiziska Grasshopper. Så ser man direkt folk som skriver på Twitter: kom igen nu Mats Gren och IFK Göteborg, ro hem Kim Källström nu när han är fri. Och jag har även sett tweets i stil med... var är alla mina nyförvärv? Vi måste in med nyförvärv. Då känner jag, har vi inte fattat någonting hur läget är ekonomiskt? Och då är det för att Werder Bremen har köpt Ludvig Augustinsson och vi får in 5 miljoner. Då ska vi genast ut och spendera de pengarna. Alltså det är anledningen till att ekonomin är dålig. Det är att man har gjort så. Så... vi får lugna oss lite med det bara. Det är lite mycket sms-lån över hela biten. Ja, precis. Jag vill någonstans poängtera också att jag älskar Fredrik Risp och vill inte egentligen hysa någon skugga över honom. Men jag kan samtidigt inte älska allt han gör. Ja, men precis. Vi diggar Fredrik som fan. Grymt avsnitt med honom och förresten lyssna på det också. Ja. Klicka in reklam där också. Men lite sans och balans och eftertanke bara. Och försök göra saker på ett lite smartare sätt. Och det gäller alla, även dig och mig. Och det här kanske inte var så smart att gå ut och såga folk till höger och vänster. Men nu gjorde jag det i alla fall. Och så du. Kan det bli. Ja. Ska vi ta några snabba lyssnarfrågor också? Ja. Då har vi Sjoboy som frågar på Instagram. Har ni någon gäst idag? Nej. Pajsan skriver här på Instagram också. Det är väl mest Instagram här. Han frågar en fråga som jag också har lite åsikter om. Snart skiner Poseidons vara eller icke vara på träningsmatcher. Jag tycker inte när hemma när det inte är skarpt läge. Jag håller med till 100%. Och det vet jag att det är många som inte håller med mig. Men jag tyckte redan första gången på Valhalla, på de här förfesterna som vi kördes, att när de började spela Snart skiner Poseidon där, så kände jag, det här känns inte riktigt rätt. Det här har du sagt till mig i en fjällstuga någonstans någon gång på fyllan. Ja, det ska vara första tävlingsmatchen på Gamla Ullevi. Eventuellt får det inte ens vara en cupmatch, utan det måste vara Allsvenskan. Så tycker jag. För att jag tycker att man kanske devalverar värdet av Snart skiner Poseidon om den ska vara med i varje läge jämt. Likställer du den lite med Champions League-hymnen? Nej, inte alls. Men så jag kände lite idag när de spelade den inomhus. Bara, men det här är inte... det är inte riktigt nu liksom. Då kan man lika gärna strunta i den. Då vart jag lite mer nöjd när de spelade den där goa skydds Heja Blåvitt-låten som jingle efter målen exempelvis. Mm. Ja, jag fattar vad du menar. Jag är inte lika banal i det, men jag kan väl säga att det ligger något i det du säger. Det är klart att också ha en längtan är något fint. Och ja, då att längta till första tifot, första gången vi sjunger den, och du äntligen får sjunga ut för första gången på ett fullsatt Ullevi, där det troligtvis är ett jättemaffigt tifo. Det är klart att det hade varit ett sånt jävla fint, inte crescendo, vad heter det? Jo. Mm. Det hade liksom försatt för... Det är klart att det hade försatt försäsongen som ett långt jävla crescendo där det fullständigt exploderar till premiärdagen. Precis, det är lite som jag brukar säga med julmust. Det är svinget. Hade varit svinget hela året, men om man bara dricker det runt jul i december så blir det så jäkla mycket godare. Mm. I december. Jättebra jämförelse. Jag tyckte ju min Champions League jämförelse var bättre. Vi tar sista frågan. Jakob Rimark 1312 frågar oss, lite silly på det också, med tanke på Ankersens försvinnande och vem tar den sista forwardsplatsen, spekulationer. Oh, herregud. Och vad jag egentligen vill svara på den här frågan, det är ju det här som vi var inne på också. Måste vi gå ut och värva massa saker nu när vi faktiskt har hittat ett sätt att slimma lönekostnaden för truppen, som ju är alldeles för stor när vi har sålt av lite spelare, fått in lite pengar. Måste vi då direkt hitta en ersättare till Jakob Ankersen? Kan vi inte bara nöja oss med att vi satsar på våra yngre spelare? Vi har Paka som snart är tillbaka från sin skada. Vi har Sebastian Olsson. Vi har liksom gubbar på gång. Jag fattar vad du menar. Men nu är det så här att hela föreningen är överens om att vi ska värva någonting. Slut citat Jörgen Lennartsson. Lite märkligt uttalande av Jörgen. Väldigt starkt. För att hela föreningen, det innebär ju alla medlemmar också. Alla förstår ju vad han menar här. Ja. Han menar jag och Mats Gren är väl de ändå överens om detta. De hatar oss i IFK Göteborg när du och jag sitter själva, för då dissekerar vi allting så jävla mycket. Ja, men jag tycker ju då att det är ett utmärkt tillfälle att säga att okej, ekonomin ser ut som den gör. Vi måste kanske inte ha som supermål att vinna guld i år, för det kanske är svårt rent ekonomiskt att dra in de spelarna. Då tycker jag att det är ett gyllene läge att ta kanske ett kliv bakåt och säga att vi kanske inte måste vinna varje match. Om vi istället gör så att vi satsar på våra unga killar, på Pontus Dahlberg, ge honom liksom första spaden, så säger man hockey, från början. Han är 18 år fyllda nu. Låt oss se om vi kan få fram en jävla supermålvakt här. Vi har Paka som kommer från akademin. Vi har oh shit. Vi har hämtat hem Sebastian Olsson, en gammal blåvitt ungdomsspelare som nu ska in i startelvan efter att ha varit ute på vift. Vad har vi fler? Vi har de här Edvin och de här gubbarna. August Erlingmark. Såg du värdelös Edvin var idag, eller? Ja, men du kan ju ta August Erlingmark då liksom. August. Ja. Vi har en favorit till dig, August Erlingmark. Ja, måste slå igenom. Det är viktigt för både hans pappa och mig. Ja, men inte bara för att han heter Erlingmark efternamn, utan du ser ju ganska mycket kvalitet i den här killen också. Han har jättemycket boll i sig. Han är extremt övertänd nu när han får spela sina första matcher också, vilket syns väldigt, väldigt tydligt. För han är lite lugn så blir det grymt. Ja, men vad jag menar är liksom att ekonomin säger att vi inte ska ut och köpa första bästa dansk som ersättare till Jakob Ankersen. Vi måste inte trycka in en forward till i truppen. Jag tycker vi kan köra med det vi har och försöka bygga för framtiden istället och vara kanske ännu bättre nästa år. Det är vad jag egentligen vill. Sen såklart, så fort det blir fotbollsmatcher så vill man ju vinna. Ja, det ligger ändå någonting i det du säger. För att man kan ofta tänka så här, men nu har vi inte sålt och har det inte löst sig lite nu? Är det inte bra nu och sådär? Och vad är grejen? Kommer du ihåg när vi hade kassören här, Jakob, i podden för någon månad sedan bara? Ja, precis. Då skrev ju Nisse Wiberg till honom att så här, arbetsgivaravgifter och kostnader har ökat i år när de skulle minska. Så att vi liksom går back och så fortsätter vi gå back. det kanske är läge att ta ett steg tillbaka, även om jag inte kan stå för de orden. Jo, men en förening med så mycket lönekostnader på truppen, det blir ju som en jävla atlantångare att bromsa och vända. Så att vi måste liksom ner i parterr innan vi kan ta oss uppåt igen. Och sen så kan det vara så att låter man unga spelare komma fram och slå igenom, även om de kanske inte är klart bäst på sin position i varje läge jämt, så kan det också bli så att man får en utveckling på det. Senast vi vann guld 2007 var det väldigt mycket så. Det var ju då den här gyllene generationen som ska komma tillbaka snart. Det var ju då de slog igenom, eftersom vi var tvungna att spara lite pengar och sälja lite spelare. Och varför skulle det inte kunna bli så nu? Nej, det kan det väl bli. Är det slutorden eller? Ja, det är det. Det blev en bra... Nej, det ska inte säga. Nej. Det var ju det om Pontus där med att han var sjuk och ja, jag vet. Release me. Ja, det var en annan. Release me. Men du kan väl gå in på det i sådana fall, att du vill ju släppa loss alla våra talanger och... Jag ska bara se, jag ska ta fram ett citat ur låt igen. Sa du något om att avsluta podden? Nej, men då, jag kan ta... Ja. När du ändå pratar om att satsa ungt och på Pontus och de bitarna, så... Släppa fram de nya talangerna. Ja, men precis, så tycker jag att vi går ut på en liten hyllningslåt till Pontus Dahlberg. Skriven till Pontus Dahlberg runt 2006 utan att han visste om det. Ja, det är skarpsinnigt att ha koll på det redan så tidigt. Textrader som I am the wilderness locked in a cage. I am a growing force you kept in place. Den du, Jörgen Lennartsson. Tack så mycket för att ni lyssnar på podden den här veckan. Vi går ut på Release Me av Olora.